بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، پنځوستم نمبر باب شروع، باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پاغی کشپگ احادیث ویل شویو، پدغ باب کی وم نمبر حدیث دے چی مجموعی لحاظ سرداغی نمبر جوری گی یوسل دولسم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانا قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. عبد خير الهمداني وي صلى علي رضي الله عنه الغداة مسکڑو علی رضی اللہ عنہ دسار ثم دخل الرحبتا بیاوردن نشوو رحبیلا دا پا کوفه کی دیو زینم دے دیل رحبت خونیس وی او یاد رحبی مانا دا فضاء الکوفه دا کوفی اغا کلاو زیل دن نشوو فدعا بمائن نراغختی ویوبا فأتاه الغلام بإناء نروڑو دل غلام بإناء يولوخ فيه ماء چپاغي كيوبوي وطست او خانة كيور لروڑو. قال دا عبد خير وي فأخذ الإناء بيده اليمنى ويراغسته دغا لوخ پخلاس بانده فأفرغ على يده اليسرى نرالو لیو دا پدی غسل آسبان دی وغسل کفیه ثلاثا او انزلیو دوال لاسو ندری پیری ثم ادخل يده اليمنى بیعی وردن نکڑو دا خیل آسفل انائی پلوخی کی فتمضمض ثلاثا نمزمزی کڑی ودری پیری دری پیری خلکی وبا چولیوی وستن شق ثلاثا او پپوز کی دری پیری وبا چولیوی ثم ساق قریبا من حدیث ابی عوانا بیادی زائد حدیث ذکر کرے د ابو عوانا وزاح ابن عبداللہ لیشکوری د حدیث غنتی مخی چکم روایت ذکر شو باقی روایت بیادی زائدہ د ابو عوانه د روایت اون ته ذکر کړه. قال د زائد ویلی د خپل حدیث کې ثم مسح راسه بیا علی رضی الله عنه مسو ک په خپل سر باندې مقدمه په مخ کې سب باندې و مؤخره او پرست باندې مره یوزل یعنی د مخ کې سینې شروع کلا سي شا طرف لبوتل بیا د شا طرف نه مخ کې را وستل ثم ساق الحديث نحوه بیادی زائده حدیث ذکر کړی په شان د حدیث د ابو عوانا رجال د اسناد دی حسن ابن علی الحلوانی الخلال دا ثقه او حافظ ده حسین ابن علی الجعفی دا ثقه ده زائده ابن قدامه الثقفی دام ثقه ده خالد ابن علقمه الهمداني دا صدوق عبد خیر ذکر مخ کې وشو چې دا ثقه او مخزرم نه عبد خیر ابن یزید اسناد د دې حدیث حسن نه د خالد ابن علقمه د وجنا او متن د حدیث صحیح ده امام ترمذی او امام نسائی رحمهم الله په خپل سنن کې دا حدیث ذکر کړی او د دې حدیث شرحه د مخکې حدیث کې تیر شوی اغم د علی رضی الله عنه نه عبد خیر نقل کړو پاغي کې وضاحت او دا حدیث دا غي اختصار ده قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة سمعت عبد خير قال رأيت عليا رضي الله عنه مالك ابن عرفطة وي كما أريد لي ذا عبد خيرنا أوي ما كتله علي رضي الله عنه أتي بكرسي چراوله شوور له یو کورسی فقعد علیه نکین استو پاغي باندې ثم اوتی بکوز مم ماء بیا راوله شوور له یو کوزد وبونا فغسل يديه ثلاثا نلاسون دري پیری وینزل ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد بیای مزمزو کسر د استنشاق نا بما ان واحد پیو ابو باندی و ذکر الحدیث او دا حدیث ذکر کو دا اماغ حدیث دی خو په بل سند سره ذکر کوي او الفاظ د دې داغین لک جدا دی چې په دې حدیث کې دا راغلی تمضمض مع الاستنشاق بما ان واحد مزمزاو استنشاق پیو ابو باندی وکو د استنشاق د پاره جدا وبنه راغسته دا حدیث حجت او دلیل د امام شافعی رحمه الله د پاره چې داغه مذهب دا ده چې مزمزا او استنشاق به په یو اوبو باندې کیږي د دې دواړو د پاره به جدا جدا وب په لپک نه راخلي بلکې لپک چې یو ځل اوبر واغسته په نیمه باندې به مزمزا او کې خلک به اوبو واچي او په باقی باندې به با استنشاق وکي او دې طریقې له ابن قیم رحمت الله علیه ترجیح ورکړی دا لکه مخکې ذکر شول او رستو باب حدیث دا عبد الله ابن زید رضی الله عنه راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزمزا او استنشاق دی یو کف نه کړیو دا حدیث د صحیحینو دی امام ابو داود رحمت الله علیه به ذکر کړي او امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن کې د امام شافعی رحمت الله علیه یو قول دام ذکر کړي چې و ان فرقها فهو احب الینا امام شافعی رحمت الله علیه وی کله مزمزی او د استنشاق د پاره جدا جدا او برا واغسته نو دا زمون په نیز باندې وی مستحب دی نو دا په دې مسله کې د امام شافعی رحمت الله علیه دویم قول شو چې دواړو له بجودا او براخلی او دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی امام نووی رحمت الله علیه په شرح د حدیث کې ذکر کړي چې یو انسان په اودس کې خلی او پوزه کې اوبه چې په هر طریقه باندې واچولې نو په دې باندې مزمزا او استنشاق صحیح کیږي او بیا یې 15 طریقې ذکر کړي چې اوله طریقه دا ده چې دا په ټولو کې اولاده چې درې لپې راواخلي او په هر ځل باندې اول د دینه مزمزه کوي او بیا ته استنشاق کوي، بیا دویمه لپاره واخلي د دینه مزمزه او کیو استنشاق. دا یو طریقه دا وای دا اولاده. دویمه طریقه دا ده چې یو لپاره واخلي او دا غي ندرې پیری مزمزه او کی، او بیا یو لپاره واخلي دا غي ندرې پیری استنشاق او کی. او درېمه طریقه دا ده چې یو لپاره واخلي د اغینه مزمزه او استنشاق دواړه وکي، او سلورمه دا چې دوه لپاره واخلي د اغینه مزمزه او استنشاق وکي. او پنځمه طریقه دا ذکر کړي چې شپږ لپاره واخلي، درې د مزمزې د پاره او درې د استنشاق د پاره. په هر طریقې چې پوزي او خلیل او بو رسولي نو مزمزه او استنشاق ادا شول، خو غوره طریقه وې ده چې مزمزه او استنشاق د یوې لپینو کی او درې پیریو کی. باقی جایز دا ټولې طریقې دي. رجال د اسناد دی محمد ابن المثنى چې دې معروف دی په الزمن سره، ز میم نون دا ثقه دی. محمد ابن جعفر چې دې معروف دی او مشهور دی په غندر سره، دا لقبو دا هم ثقه دی. او شعبة ابن الحجاج ابو بسطام امیر المؤمنین فی الحديث دی. مالک ابن عرفطا دا صدوق دی. دا حدیث صحیح ده امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې او امام نسائی په سنن کې ذکر کړی. او په نسخه د ابن الاعرابی کې د دې حدیث نه پس دا الفاظ راغلي: قال ابو داود اخطأ فيه شعبة وانما هو خالد ابن علقمة. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دی حدیث په اسناد کې امام شعبه خطا شوه دی، د خپل استاد نوم ذکر کړی مالک ابن عرفطا، خو صحیح خبره دا ده چې د نوم دی خالد ابن علقمه. نو شعبه رحمت الله علیه له وهم واقع شوه د خپل استاد نوم د خالد ابن علقمه په ځای باندې مالک ابن عرفطا ذکر کړی. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه. زر بن حبيش دع علي رضي الله عنه أريد لي وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدا علي رضي الله عنه نتپوس شوو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د او دس باركي، فذكر الحديث نددي مخكي حديث پشانتي حديث ذكر کو، وقال او په حديث کې داوي ومسح على راسه او مسو قال رضي الله عنه په خپل سر باندې حتى لما يقطر تردی چې دا غي د سر نه د اوبو قطری نه وراسه سیدلې. دا لفظ په حدیث کې سیوا کو حتا لما یقطر، په دې کې اشاره ده دی لا چې علی رضی الله عنه مس یو ځل کړي وا، ولې که مس درې ځلې کولا نو بیا به خامخا دا غي د ویختو نه س قطره اوبرا غورځېدې، خو ساس کې تي رو نه بېدو. نو دا دلیل دی په دې چې دا مسح یو ځل وا. لما چې کله په مضارع باندې داخل شي نو دا په کې درې عمل کوي، تاسو په صرفو کې ویلي، یو مضارع مجزوم ګرځي او دویم منفی ګرځي او دریم ماضی ګرځي. نو دا درې عمل د لما دي په فعل مضارع کې: مجزوم، منفی، ماضی. ح حتى لما يقطر تردي چې دا غید سرنا د ابو ساس کی نور اغلی وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا او خپي وينزل درې درې پیری ثم قال بیا علی رضی الله عنه فرمایل هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنګ او دس د رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه او حافظ ده. ابو نعيم چې د نوم د الفضل ابن دوکین دا ثقه او ثبت ده. ربيعه الكناني دا صدوق ده. من هال ابن عمر الكوفي صدوق ربما وهم. او زر ابن حبيش دا ثقة ومخضرم ده. اسناد ده حديث حسن ده او متن ده حديث صحيح ده. ذکر نور طرقم مخک ذکر شل سبرست راشی او پدی حدیث باند امام ابو داود رحمت الله علیه متفرد شوه. نور کتب تسع کتب سته والد حدیث نه ذکر کړه. قال حدثنا زیاد بن ایوب الطوسی قال حدثنا عبید الله بن موسی قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدا ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى وي چې مالی رضی الله عنه کتل او چې او د سې کولو نو مخې درې پیری وینځلو او بیا خپل لاسونه تر سنگلو پوري دا درې پیری وینځلیو او په سر باندې یو ځل مسح کړی وا او بیا ویلیو چې دا رنګ او دس د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په حدیث کې د غسل الرجلین ذکر نه دی راغلی ځکه دا حدیث مختصر ذکر کړي دا اختصار دی د بعض رواتنا. زیاد ابن ایوب الطوسی دا ثقه او حافظ دی. عبید الله ابن موسی دا ثقه دی او یتشیع تشیع او شیوالی طرف لمایلو. فطر ابن خلیفہ الکوفی صدوق رمی بالتشیع. او ابو فروا چې د دنوم د مسلم ابن سالم النهدی دام صدوق دی. عبد الرحمن ابن ابی لیلا الانصاری دا ثقه دی. متن د حدیث صحیح دی او دا اسناد حسن دی د ابو فروه د وجنا چې ابو فروه پکې صدوق راغلی دی. او ابو حاتم رحمت الله علیه د مبارک وی صالح الحديث ليس به بأس. قال حدثنا مسدد وابو توبه قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حيا قال رأيت عليا توضأ. أبو حيا جددنم دقيس الوادعي. ابو حيي ابن قيس الوادعي دي وي جماع علي رضي الله عنه كتلو توضأ چي او دسه کړو فذكر وضوءه كله ثلاثن ثلاثن نو دا ټول او د سې ذکر کو چې درې درې پیری د او دس اندامونه وینځلیو. قال ثم مسح راسه بیا مسکړې و پسر باندې مسې سره د ثلاثن قید نشتا نو مطلب دا چې مسې یو زلوه. ثم غسل رجليه الى الكعبين او بیا خپې وینځلې وی تر گیټو پورې. او دا مسله مخکې ذکر کړې و چې د جماهیر اهل علم مذهب دا دی چې خپې کله وینځي نو ورسره به دا گیټه یې وینځلې شي، دا واجب دی. دغه شانتي لاس چې وینځي نو سنگلې مرفقین به ورسره وي. امام زفر او د دا داوود ظاهری قول ذکر شوی چې غیدی له واجب نه وای. او دام ذکر شوی چې د کعبین نه مراد د هر خپې کعبین دي چې په هر خپې کې دوه گیټې دي، کم چې د ساق او د دې خپې په منځ کې اډوکه ده، یو طرف له بل طرف له د اډوکه راوته. او روافض ویلي چې مراد د کعب نه څه دي، د خپې په منځ کې چې کم اډوکه ده. دا تفصیل مخکې ذکر شوی. ثم غسل رجليه الى الكعبين بي علي رضي الله عنه د خپي وينځلې وي تر گیټو پورې. ثم قال بي فرمایلی انما احببت ان اريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دا خبر خو خو غنله دا چې زو خیم تاسو لا او دس د رسول الله صلى الله عليه وسلم چې غیب څنګه او دس کولو، کني زما او دس له حاجت نو ضرورت منو خودی د پاره مې او د سوکو چې تاسو له طریقو خیم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د څنګه کولو او دا غید او د صفت او کیفیت څنګه وو. مسدد ابن مسرحت بار بار ذکر وشو. ابو توبه چې د نوم ده ربیع ابن نافع الترسوسی دا ثقه ده. ابو الاحوص د نوم ده سلام ابن سلیم الکوفی دا هم ثقه ده. او دا حاد تحویل ده، یو سند نه بل سند له تحویل ده. عمرو ابن عون دا ثقه ده. ابو اسحاق چې د نوم ده عمرو ابن عبد الله الحمدانی او ده معروف ده په ابو اسحاق السبيعي سره دا ثقه ده. او په اخر عمر کې د اختلاط شکار شوی. ابو حیا ابن قیس الوادعی دا مقبول ده، حافظ رحمت الله علیه ذکر کړی چې مقبول. نو اسناد د دې حدیث حسن ده د ابو حیید وجنا. او متن د حدیث صحیح ده. مخکې د دې طرق ذکر شول په مختلفو اسانید سره. او دا حدیث امام ترمذی په خپل جامع کې او نسائی په خپل سنن کې ذکر کړی. په نسخه د ابن العبد کې د دې روایت نه پس د الفاظ راغلي چې امام ابو داود رحمت الله علیه فرمایلی اخطأ فيه محمد بن قاسم الاسدي قال عن الثوري عن ابي اسحاق عن حيا وانما هو ابو حيا. وي په دې اسناد کې محمد ابن قاسم الاسدي دا خطا شوی دی چې هغه د سفیان ثوری رحمه الله نه دا نقل کړي چې عن ابي اسحاق عن حيا، چې ابو اسحاق سبيعي روایت نقل کړي د حينا. دا حينا ده و انما هو ابو حيا، دا ابو حيا ده. یعنی په اسناد کې چې کوم ذکر راغلی د ابو حيا ابن قيس الوادعي، نو محمد ابن قاسم الاسدی په یو اسناد کې خطا شوه، هغه د ابو حیه په ځای باندې حیه ذکر کړی. نو دغه زیادت زموږ په نسخو کې نشته، خو په نسخه د ابن العبد کې دغه زیادت راغلی چې امام ابو داود د دې حدیث نه رستو د الفاظ ویلی دي. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويراد أن شبعوا بمون باند علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أهراق الماء دا کنایه د وړو بولونه اصل کې د احراق الماء معنا د اوبې توی کړی وي خو په دې ځای کې دا کنایه د دینه چلی ابن ابي طالب رضی الله عنه واړه بول کړیو وقد احراق الماء وغي بول کړیو فدعا بوضوء نوروي غختی وب چې مال دا ودس اوبراړی فاتیناه بتور نمونگ ور لپ یولوخی راڑو فیه ما اون چی پاغی کیو بوی حتی وضعناه بین یدیه تردی چی دا لوخ مداغی مخی لکی خودو فقال یبن عباس نو علی رضی اللہ عنہ ویلیو اے عبداللہ ابن عباس الا اریکا کیف کان یتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نخیم زتا لاچی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسنگا و دس کولو قلتو بلا ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ماور لویش ولنا و خیر آل دا طریقہ چی غی بسنگا و دس کولو قال نو فرمائی فاسغل اناء علا یده نراوارو لدا لوخ پخپل خلاس باندی پگسلاس لوخ اونیو پخلاس راوارو لو فغسلها ندای او انزلو ثم ادخل يده اليمنى چکل خیلاس پاک شو نو بیای وردن نکو دا خیلاس فافرغ بها على الاخرى نو او بی راوارو لی پدی گسلاس باننی ثم غسل کفیه بیای او انزل دوار لاسونا ثم تمضمض وستنثرا بیای پخلکی وبواچو لی وستنثرا او پوزکی وبواچو لی بار رو غرزو لی ثم ادخل يديه في الاناء جميعا بيدوار لاسونا وردن نکل پلوخی کی فاخذ بهما حفنتا یا حفنتا نراوائی غست پا دیدوار لاسونا باندی ولپا من ما اند اوبونا فضرب بها على وجهه نراوائی چولی دا اوبا پخ پلمخ باندی ثم القم ابهاميه بیا وردن نکی دا دوار غطی گوتی دا لاسونو دی غطو گوتو لابحامین وی دا دوار وردن نکی ما اقبل من اذنیه هاگی طرف لچه کم مخامخ دی دا غوگونو نا دا غوگونو پا دی سراخونو کی دا غطی گوتی وردن نکی چه کم دا غوگونو دا باطن دی ثم الثانیتا بیا پا دویم زلبان داسی اوکل یو لپا وبیرا واغستی دا لوخی نا پدې مخې ورواچولې او د خپلې دوه غټې ګوتې په غوګونو کې دنه طرف لوردن نکې ثم الثالثه بیا په دریم زلبان امداسي وکل مثل ذلك د دې غونتې ثم اخذ بكفه اليمنى بیا راواغستو په خپل خلاص باندې قبضه مما ان یو لپا ویو چونګ د وبونه فصبها على ناصيته نوراوړو لیدا پخپل سرکونډي باني فترکها تستن على وجهه نو پری خود دا چونګ چرابېدو على وجهه دای په مخ باندې یو چونګ او به پخپل سرکونډي واچولې نو غوبد دای په مخ باندې راسسېدی تستن على وجهه رابېدی او راسسېدی دای په مخ باندې ثم غسل ذراعيه للمرفقين بیا وینځل لاسونه تر سنگلو پوری ثلاثن دری پیری ثم مسح رأسه و ظهور اذنیه بیا مسحو که په سر باندې و ظهور اذنیه او د غوګونو په دی ظاهر باندې ظاهر طرف دا د کم چې دی سر طرف لده دا شال ایسا دن ایسانا ثم ادخل یدیه جمیعا بیا وردن نکل دوال لاسونه فأخذ حفنة من ماء نراوائي غستي ولپدوبونا فضرب بها على رجله نور وایچ ولدا پخپل خپې باندې وفيها النعل او پدې خپکی پړم وا ففتلها بها نو وی مګل د خپ پدې باندې یاد فتلا معنا دادا چې د خپې راغوند او راکګه ک پدې اوبو باندې چې وب ټول خپې لور ورسی او یاد فتلا معنا دادا چې د خپې پیو مګلا او په بعضې نسخو کې داسې راغلی دي فغسلها بها دا خپې په دې اوبو او په یو لپه باندې وینځله ثم الاخرى مثل ذلك بیا یې د بلې خپې سره هم دغه شان کار وکړو. قال عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی قلت نو ما وفرمایل علی رضی الله عنه له وفن علین دا استفهام د تعجب د پاره دی چې آیا ته د خپې وینځې په پڼو کې دننه. قال نو علی رضی الله عنه وفن علینی او په پڼو کې دننه. قال قلت ابن عباس رضی الله عنهما وی ما ور لبیا وی وفن علینی ته د خپې وینځې په پڼو کې دننه. قال وفن علینی نو وی فرمایل او په پڼو کې وینځم. دا د دې حدیث لفظي ترجمه وه او د مسائلو په اعتبار سره په دې حدیث کې سم مباحث ني زکه دا دغه مشکل او احادیث نه دي. د اکثر احادیث سره د دې ظاهرا تعارض راځي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د اس بارک راغلي. اولنې مبحث په دې حدیث کې دا دی چې د دې حدیث ظاهر دا تقاضا کوي چې په مخ باندې اوبه د سپېړې په صورت کې ورواچولې. ځکه حدیث کې وي فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه دا اوبه په دې مخ باندې ورویشته. دا حدیث په مسند احمد کې په دې لفظ سره راغلی ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه بیا په دې دواړو لاسو باندې یو لپه اوبه راواغستې او دې مخ لپه سپېړه ورکا. ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث داسې ذکر کړی او باب په تړلې ده چې استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند غسل الوجه چې دا اودس کوونکی د پاره مستحب طریقه دا ده چې کله مخ وینځي نو دا اوبه دې د سپېړې په صورت کې ورواچي. او علماء احناف او شوافع دي له مکروه ویلي دي چې اوبه د سپېړې په صورت کې مخ لنه رولې. او دې دا ذکر کړی چې مستحب او مندوب طریقه دا اودس کوونکی د پاره دا ده چې په کلاره به په دې مخ باندې اوبه راچي. نو دې حدیث جواب ولی الدین عراقی رحمت الله علیه دا کړه چې د دې ضرب الماء معنا دا ده چې اوبه په مخ باندې راوړل دا ضرب او دا صق او لتم چې راغله دا په معنا د صب الماء سره ده چې اوبه په مخ باندې راواچولې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس چې سمره راویانو او صحابه کرامو نقل کړي نو پاره کې د لطم او د ضرب ذکر نه دی راغلی. پاره کې ذکر د افاظی او د صب راغلی. د افاظی او د صب معنا دا ده چې په مخ باندې اوبه په کلار راواچي. نو د لطم په معنا د صب سره ده او بعض اهل علم جواب دا کړي چې دا حدیث ضعیف دی. امام منذر رحمت الله علیه وی فی هذا الحديث مقال په دې حدیث کې کلام دی حدیث ثابت نه دی. امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کی بیا وی سالت محمد ابن اسماعیل عنه فضعفه وقال ما ادري ما هذا. امام ترمذی وی ما د خپل استاد امام بخاری نه د دې حدیث ته پوسو کو نو هغه وی چې دا حدیث ضعیف نه ما لپته نشته دا لکم حدیث نه دویم مبحث په دې حدیث کې دا ده چې دې حدیث کې دا ذکر شو چې علی رضی الله عنه چې کله مخ وینځلو نو د غوګونو دا باطن چې کم دنه طرف ده دای د مخ سره وینځل او چې مسه کله کوله نو د سر د مسه سره دا ظاهر د غوګونو مسه کو دنه طرف د مخ سره وینځلو او بار طرف د سر سره مسه کو. نو د دین اخذ امام اسحاق ابن راهويه رحمت الله علیه کړه او چې د غوګونو د دنه طرف به د مخ سره وینځي او ظاهر طرف به د سر سره مسکه. او د جمهور اهل علم مذهب دا د صحابه کرام او دای نه رستو د ائمه اربعو مذهب ده چې د غوګونو مسبه د سر سره کیږي د دې وینځل نشته. رستو به حدیث راشي چې الاذنان من الراس دا غوګونه په حکم کې د سر سره دی په سر باندې چې مسح کې نو په غوګونو بمکې. او حدیث کې دا ذکر کل ثم القما ابهاميه ما اقبل من اذنيه دا القما معنا دا ماخوذ د لقمين اللقمن وړي لوي دا غټي ګوتی په غوګونو کې داسې وردن نه کی چې د دې غوګ د پاره دا یو قسمه نوړی یو ګرځولا لکه خوراک کوونکې چې نوړی خلیل ورواچي نو دا ګوتی په غوګونو کې داسې وردن نه کی. او د مخ سره وینځل او بار طرف نه د سر سره مسح کړل. دریم مبحث په دې حدیث کې دا ده چې ذکر شول چې علی رضی الله عنه د مخ وینځلو نه پس یو لپه وبره واغستی او په سرکونډي باندې واچولې غلان دراسه سي دي. نو دام یو قسمه حدیث کې اشکال لې چې د اودس اندامونه به د دریو پیرونو زیات نه وینځي نو په سر باندې چې دا مسره واچول د خسلورم زل شو او د سلور زلو نه هم نه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس اندامونه درې پیری وینځلی او د دینه کچا زیادت وکړو د ظلم وکړو. نو دا خو د مسلمانانو د اجماع خلاف نه. نو ولی الدین عراقی رحمت الله علیه د دې جواب دا کړی چې په دې سر باندې وبدید پاره واچولې د دې لپاره چې دا مخ ټول راگیر کی د دې ویختو لاندې کمزې چې سر را ټوکیږي نو کې دې شی بازي ویخته اوچ پاتې شوی د سر سیسه او جوانو د اغې د اکمال لپاره پیدا لپور واچولا چې استيعاب د ټول وجهه راشي. لکه فقها ویل دي ويجب غسل جزء من راسه لتحقق غسل وجهه چې د سر سیسا داغي وینځلم واجب دي د پاره چې د مخ دا وینځل ټول تاکید سره راگیر شي په اودس کې. او سهارنپوری رحمت الله علیه د مولانا محمد یحیی رحمت الله علیه نه دا توجیه نقل کړي چې دا یو لپه وګچ علی رضی الله عنه په سر باندې چولې وي نو دا په اودس کې داخلي نه وي بلکه دا د ګرمۍ د وجنې په سر باندې واچولې ګرمۍ په دی باندې دفع کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مویدا سي ثابت دي چې د اودس په تور باندې اغې په سر وبندې چولې د ګرمۍ دفع کولو د پاره په سر باندې وب واچولې. او دا زیادت وی جایز ده چې کله د آداب الوضو او داغې د سننو نه انسان نشماري او کنه په اودس کې وردن نه کوچ دام د اودس یوې سدن بیا خود دینه بدعت جوړیږي. سلورم مبحث چې علی رضی الله عنه یو لپه وبرا واغستی او غې د خپل خپل رو وشته ضرب بها علی الرجل کده دینه مراد او مقصود داشي چې دغه یو لپه وبو باندې ټول خپل وینځله د دې داخل او ظاهر او په دې یو لپه باندې ټول خپکې استيعاب راوستو ټول خپل وندکه نو بیا خو حدیث کې اشکال نشته. او کنه دې یو لپه نه مراد داوي چې په خپل باندې لګي وبو ورواچول یو مسح پیوکا نو بیا په دې کې اشکال لري. دا روایت د هغه روایت کثیره مخالف ده چې کوم د علی رضی الله عنه نه نقل دي او د سپ باب کې او پاره کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل خپي په اودس کې دری پیری وینځلې. نو دا لفظ بیا د هغه احادیث مخالف شو کوم احادیث چې کثرت سره د علی رضی الله عنه نه منقول دي د غشان د نور صحابه کرامونه. او مخکې حدیث ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضی صحابه کرامو د پوند کتلې وي چې پاودس کې دای نه و چې پاتې شوی وي نور لوي ویل للاعقاب من النار هلاکت دی ودي پوند له دور نه. نو اهل علم د دې اشکال جواب په دې طریقه باندې کړي چې دا جمله په دې باندې بعض روات متفرد شوی او دا د احادیث کثیره مخالف راغلی دا جمله. نو دا جمله ضعیفه ده یا شاذه ده او د ضعف قول مخکې ذکر شو امام بخاری رحمت الله علینا چې امام بخاری دی حدیث له ضعیف ویلی. د غشان امام منذری رحمت الله علیه ویلی چې په دې کې مقال او کلام نه. ابن قیم رحمت الله علیه په حاشیه د سنن ابی داود کې د دې اشکال مختلف توجیهات کړی دي. دغه ټول مقصد دا دی چې اصل پخپو کې وینځل دی دغه مسح نه ده. کدا یو لپاره رضی الله عنه دې لپاره راغسته و چې خپې په مسکولې نو دا خو بیا اشکال لري د نور حدیث سره د دې تعارض راځي. ابن قیم رحمت الله علیه یو لخوا حدیث ضعیف ده کچرته حدیث صحیح شي نو دا محمول په دې باندې چې هر یو وخفا علی رضی الله عنه په دغه یو لپاره وبو باندې وینځلې و. پدې کې د روافض او شیعانو لپاره دلیل لښته چې دا غي مذهب دا دی چې پاودس کې په خپو باندې مسح کې وینځي به نه. او په اهل سنت والجماعت کې چې کوم اهل علم نه نقل دي چې غيوم په اودس کې د خپو د مسح قائل دي دا قول نسبت غي له سینه ده. لکه ابن جرير الطبري رحمت الله عليه اغله منسوب دي چې دا قول هم دا و چې پاودس کې په خپو باندې مسح کیږي. ابن قیم رحمت الله علیه او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په لسان المیزان کې ذکر کړی چې کوم ابن جریر نه دا خبره نقل ده نو داغه د نوم موافقت د اهل سنت والجماعت د ابن جریر د نوم سره راغلی. په شیعانو کې یو ابن جریر ده داغه نوم د محمد ابن جریر ابن رستم او کوم چې د اهل سنت والجماعت امام ده مفسر ده محدث ده داغه نوم د محمد ابن جریر. نو د کوم نتی مسح الرجلین په اودس کې نقل دی هغه د روافض او مشر دی د اهل سنت والجماعت هغه امام نه دی ابن جریر طبری. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې په صحابه کرام رضی الله عنهم کې د اچا نه دا ندی ثابت چې ګنی اودس کې به په خپو باندې مسح کې. د درې صحابه کرامو نه ثابتو علي ابن عباس او انس رضی الله عنهم چې غيوم د دې قایلو چې پخپو به مسح کیږي خو بیا دا غین رجوع ثابت ده چې د خپل اقوالو نه رجوع کړی ده. د دې وجنه عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله وي اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم د صحابه کرام په دې باندې اجماع ده چې په اودس کې بخپی وینځل شي او په دې به مسح نه کیږي. او دا د شیعانو یو علامه ده دا غي د پاره په اودس کې خپل علامات دي. په روجه کې دا غي خپل علامات دي. په مسح کې دا غي خپل علامات دي. په اودس کې علامه دا ده چې غي خپل نه وینځي په دې باندې مسح کوي. په مسح کې دا غي ځان له علامات دي چې ارسال دی یدینو یې کړی سجده چې کوي نو په کاڼي باندې ځان له ایښی وي نور علامات دي. دغه شانتی پروژه کې چې پېښمنه وختي کوي او جماعت نه وخت کوي بهرحال دا سلورم مبحث په دې حدیث کې پنځم مبحث په دې حدیث کې ذکر شول. قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين د قلت نرست چې دا کم وفن علین ذکر دی دا مقوله د چا ده مقوله د ابن عباس رضی الله عنهما د کنا د غراوی عبید الله الخولانی نو پدې کې د اهل علم دو قول دي بعض وی چې دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مقوله ده چې د علی رضی الله عنه نه تپوسو کو چې په پیزار او پڼو کې دن تخپی وینځي غور لوي او په پڼو کې دن وینځم نو دا تپوس ابن عباس رضی الله عنهما په سبيلي د تعجب کړو په دې باندې اشکال راځي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما څنګه دا تپوس کړو اعلان کړه غن خپل نقل دی رستو براشي حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سکول او خپې په پڼو کې وینځلې وي نو شارحین یې دی جواب دا کړ چې ممکن ده په دغه وخت کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره هیره وه چې آیا په پڼو کې د نبم خپې وینځلې شي او یا دا مقوله ده د عبید الله الخولانی نو بیا په دا اشکال ناراضي خو ظاهره خبره دا ده چې دا مقوله د ابن عباس رضی الله عنهما ده قال ابو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي امام ابو داود رحمه الله عليه وي حديث د ابن جريج چده د شيبه ابن نصاح نه حديث نقل کوي دا مشابه د حديث د علي رضي الله عنه لانه دا يا زمير شان ده لانه زك شان ده ده او یا دا ضمیر راجی د حدیث د علی رضی الله عنه لا لانه ذکر حدیث د علی رضی الله عنه چه ده قال فيه حجاج ابن محمد عن ابن جریج پدې کې حجاج ابن محمد د ابن جریج نه داسې نقل کړي و مسح براسه مره واحده علی رضی الله عنه په سر باندې یو ځل مسوکا وقال ابن وهب او عبد الله ابن وهب پدې حدیث د علی رضی الله عنه کې ویلي د فيه ضمير يا حديث د علي رضي الله عنه لراجي دي يا مسح الراس لراجي دي فيه اي في حديث علي ابن وهب په حديث د علي رضي الله عنه کې ویلي يا ابن وهب په مسح الراس کې ویلي دي عن ابن جريج د ابن جريج نه ومسح براسه ثلاثا او مسح کړه او په سر باندې درې کرتا غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کلام نه داده چې د ابن جریج چې کم شاګردان دي نو چې د دنه حدیث نقل کوي نو هغه په حدیث نقل کولو کې مختلف ني حجاج ابن محمد چې نقل روایت نقل کوي نو ادا وی چې مسح الراس مره واحده علی رضی الله عنه په سر باندې یو ځل مسوکا او ابن وهب چې تن روایت نقل کوي نو غزي کر کوي چې مسح الراس ثلاثا بسر باندې درې پیری مسوکا خو حدیث د حجاج ابن محمد دا اقوا ده چې پاره کې د مسح الراس ذکر یو ځل راغلی ده او روایت د ابن وهب چې ده نو دا د اغه روایت مخالف ده کم چې کثرت سر راغلی دي چې په سر باندې مسح یو ځل ده او بل محدثین ذکر کړی چې دا ابن وهب مدلس ده او د محمد ابن علی نه د روایت په عنعنه سره نقل کړي نو د حدیث د حجاج ابن محمد د حدیث په مقابله کې کمزور ده دا غ روایت قابل قبول نه خو دې کې دا یو جمله مشکل راغلی چې امام ابو داود رحمت الله علیه وی یشبه حدیث علی ځکه حدیث د علی رضی الله عنه چې مخکې په سمره طرق باندې ذکر شو پاری کی د سر د مسی ذکر درې پیری نه دراغله یا پاری کی دا راغلی چې په سر باندې یو ځل مسوکا او یا صرف دومره ذکر شوی چې په سر باندې مسوکا د عدد ذکر ورسره نشته او د عثمان رضی الله عنه نه چې په مختلفو طرق باندې امام ابو داود مخکې کم احادیث ذکر کړ نو پاری کی دا اختلاف راغله په اکثرو روایتو کې د عثمان رضی الله عنه دا دی چې مس نبی علیہ السلام په سر یو ځل کړی و او یو روایت کې دا راغلی دی چې درې پیری مسه کړې وا او مخکې مونږ د دې ذکر وکړو چې اگر روایت شاز او اگر جمله شاز او کم کې چې دا ذکر راغلی و چې مسه درې پیری ده نو صحیح عبارت د معنا په اعتبار سره دلته ده چې حدیث ابن جریج عن شیبة ابن نصاح عن علی یشبه حدیث عثمان حدیث ابن جریج چې د خپل استاد شیبه ابن نساح نه روایت نقل کوي هغه د علي رضی الله عنه نه نو دا مشابه ده د حدیث د عثمان رضی الله عنه د علي رضی الله عنه د حدیث مشابه نه ده ذکر د علي رضی الله عنه په حدیث کې سره د مسح الراس ذکر درې پیری راغلی نه ده نو دا مشابه ده د حدیث د عثمان رضی الله عنه بهرحال مقصود د امام ابو داود رحمت الله عليه په دې کلام سره ده چې کوم روایتو کې ذکر د مسح یو ځل راغلی هغه قوی دي د هغه روایتونو چې په هغه کې ذکر د مسح الراس درې پیری راغلی هذا والله تعالى اعلم الذي حديث دروات ذكر فاتش وعبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وهم محمد بن سلمة داثقده او محمد بن اسحاق ابن يسار المطلبي صدوق مدلس ده رمي بالتشيع والقدر محمد بن طلحه بن يزيد بن ركانه دا ثقه ده عبيد الله الخولاني ثقه ده دا حديث په دې حکم کې د اهل علم اختلاف ده امام بخاري او امام منذري رحمت الله عليه دا حديث تضعيف کړي او متاخرين معاصرين اهل علم اسناد دې حديث له حسن وي ځکه محمد ابن اسحاق په کې راغله هغه اگر چې مدلس ده خو پر روایت د مسند احمد کې تصریح به تحدیث کړی دا نو داغه د تدلیس غ شبهه منتفی ده او امام ترمذی د امام بخاری نه نقل کړی چې دا حدیث ضعیف ده هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك